hitla asa, afamaragulen. Ha na hitla asa, dada kay Yesu Kristo daha. Suga hadi sa ilitemu, malakam sa tonge dos, gimba gwa hitya akirai. Inagitla asi gimbak, hagi abi malaika gos, makawaka isa tonge mogos Yohana. Yohana gi ilatlay gimba gongu ilitemu, gya arim. Hinda ilatlay ha Yesu Kristu. Ilitemu afi hedigu somima, ha hedigu ahamisa. Hagi ilikona nara. Gimba gutletiru dan handi kimi kitabu ki. Sa gimba baloda bu udara gimba ki. Yani dada usidi. Chetit ya dakadoi dahada ana Yohana. Ana handi kiki masa unkurai. Kanisa sufanku guhapeda asia geware. Ana hafiririma ilitlemu. Sangu hadisiehu inegu didiru. Haka sogo dakadosi daha. Inaguwara, guawara, hagwa hocha, hada amuna ifanguo. Guware pandada kitingu tawalo da ilitlemuge, hada ka Yesu Kristu go. Yesu na masaidi guimbara. Inagu nipanda atlafisara, yagecha iaisago. Ina na mutemigu didiru gutawalima, watemigo undahoro. Ina hindisha idandirei. Ha harike dedos, hinda ni gwe di khidi mongu tla korodora. Kara ina, hindi hida gutawalo dos lehidis, ha hapalo edos, mayoni danisa ilitlemu, tatagos. Wangame ha urutikos, koraraha korarago baifako, gutilo. Yuudia, Kristu ya hoki haritlonga, hida gongu arinai ina, hida hakirese gwa mute ina, Hari labala gu arinai. Kabirago ndakoro gu ilia iye ina. Gutilo. Lo imo ilitemu kukoma urugong kakaka natuba. Ananatate eso hahifako. Guwara, guawara, hagwa hocha. Hieko. Anati Yohana hi agoguna. Hadan agoguna gunga ilagasu thima ha unkurai. Hika sage laba asu. Sa Yesu Kristu hasa tawalo da ilitlemu. Ana, dinati khidi mijerage, hapeda pati moge, dani ni idi hatlawada didiri. Sa kakaru gimbagu ilitlemu, ha gimbagu hu, da yondi di ha Yesu Kristu. Balowak, da ilifiro ilitlemu, dinagi ilikhai hamunagu ilitlemu. Ana hagi akasi alwunko a afoda didiri, ube afoda paranda. Afoteka kanta tuba, gimba ke gong, gan arerint, handiki maku kitabuge. Halugu lehsirsa kanisa su fanku. Kanisa su hake, na Efeso, Simirina, Perigamu, Tiatira, Saridi, Philadelphia, Hala odikia. Atlaiga ilifu okidi, maarimihi kegwagi imamisa saana, teesi hagi arim kalaga gufangu gusahabu, gu ili kamiduta. Teesi taangu kalaga guhakesi, gu ili kamiduta, hagi arimi hedi ube, nanku hedi, guarawa guraudaha. Ina hindas yurongi datledi, Hacho aigu sahabu muna inkosi. Sagagos, haqubugos, waabaku poi, pamba pah, haminchartu pah. Ilakos, yati wankyei, buruburiada atla pah. Klime, ye erokos, yati wankyei, aray pah, dasu khinar ahari atla, dadihida tanuri. Afodos, ya pupukumo, Gugumia dama ay haka apa hagua. Dabagosi guuyage, yako na tikeeri fangu. Afagosa, dagicha ipanga egu koma dihai bare mochada. Pandados, yale tupaha ningi daadi harikita. Atlegwa ili arimi ina, hati huu iye erokosi. hedi gungwa upah. Te esi, ina gika si dabagos guruya dakadoi gika ituba hantitla amuta. Ananatla eso ha hifako. Anana ina gutlafa. Anana hikira guagua u yuuda inko anahatlafa koraraha korarago bahifako. Ana nako maurugu ilabu uruhida gua arago. Kara hako maurugu guedara hagu ilakhidi ruhida honle bage. Inko handikimigimba ke gan arinti. Hikegu hicha chacha a inko ha hikegu hicha chacha akarkakari. Ugu ha arinti chacha erifan kudabago igu uyage. Kime ha arinti kalaga gufan kugu sahabu gu ilik ameduta. Inko hagu chacha hamisa siri da idadu hake. Kalaga gufan kugu sahabu gu ilik ameduta tikanisa su hake rafanku. Tijaeri fanku, timalaika da kanisa su fanku.